Minęła piąta, tu program trzeci Polskiego Radia, Paweł Turski, dzień dobry. Czas na serwis trójki, zapowiadany Romuald Wójcik. Prezydent Stanów Zjednoczonych pogratulował Kamali Harris kampanii wyborczej, a Donaldowi Trumpowi zwycięstwa. Projekty polsko-amerykańskie są realizowane bez względu na to, kto rządzi w obu krajach, mówi szef polskiej dyplomacji. W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy liberalizującej przepisy antyaborcyjne. Prezydent Joe Biden rozmawiał telefonicznie z wiceprezydent Kamalą Harris i prezydentem elektem Donaldem Trumpem. Według Białego Domu Joe Biden pogratulował Kamali Harris jej kampanii wyborczej, a Donaldowi Trumpowi zwycięstwa. Biały Dom poinformował, że podczas rozmowy telefonicznej Joe Biden pogratulował Kamali Harris, jak napisano w komunikacie, historycznej kampanii wyborczej. Następnie zadzwonił do Donalda Trumpa i pogratulował mu zwycięstwa. Prezydent Biden wyraził swoje zaangażowanie w zapewnienie płynnej transformacji i podkreślił znaczenie pracy na rzecz zjednoczenia kraju, napisano w komunikacie Białego Domu. Prezydent USA zaprosił też prezydenta elekta do złożenia wizyty w Białym Domu. Wcześniej z gratulacjami do Donalda Trumpa zadzwoniła Kamala Harris. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Podczas swojego wystąpienia w Waszyngtonie Kamala Harris powiedziała, że jest dumna z kampanii wyborczej. Wiceprezydentka USA wezwała też swoich zwolenników, by kontynuowali walkę o wartości, które są im bliskie. Gratulacje dla Donalda Trumpa. Czekam na naszą współpracę dla dobra narodów amerykańskiego i polskiego, napisał premier Donald Tusk na portalu X. Europa musi pilnie wziąć odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo, powiedział z kolei minister spraw zagranicznych. Wydatkami na obronność i decyzjami w sprawie polityki migracyjnej Polska robi to, co sojusznicy dopiero zaczną robić, dodał Radosław Sikorski. Z odzyskaną wiarygodnością w Unii Europejskiej i dobrymi stosunkami ze Stanami Zjednoczonymi, Polska będzie liderem procesu zwiększania odporności Unii Europejskiej. Projekty polsko-amerykańskie są realizowane bez względu na to, kto rządzi w obu krajach, podkreślił szef polskiej dyplomacji. Podając przykład otwieranej w przyszłym tygodniu bazy tarczy antyrakietowej w Redzikowej na Pomorzu, Radosław Sikorski wyraził nadzieję, że współpraca ta będzie kontynuowana. W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy liberalizującej przepisy antyaborcyjne. Jedna z jego autorek, Anna Maria Żukowska z Lewicy, powiedziała, że proponowane zmiany nie dotyczą legalizacji aborcji, a mają jedynie znieść odpowiedzialność karną z osób pomagających w przerywaniu ciąży. Ten projekt ma spowodować, że te osoby najbliższe, bo to na ogół one, pomagają poprzez dostarczenie tabletki, dostarczenie informacji o tym, w jaki sposób bezpiecznie przerwać ciążę. Nie będzie im groziło 3 lata pozbawienia wolności, tak jak jest obecnie. Ministra zdrowia Izabela Leszczyna liczy na pozytywny finał prac nad projektem. Głęboko wierzę w to, że tak, bo brakło nam wtedy naprawdę kilku głosów i myślę, że fakt, że klub PSL-u rozmawia o tym i nie powiedział kategorycznie pan premier Kosiniak-Kamysz, że to jest nierealne, no to jest duża nadzieja, szansa i ja naprawdę wierzę, że tak będzie. Przeciwko zmianom w przepisach jest Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederacja, mówi poseł Konfederacji Witold Tumanowicz. To jest szkodliwa i antykobieca ustawa. Już raz została wydalona na tej sali, bo jej miejsce jest na śmietniku. I za każdym razem, ile będziecie wracać z tymi antyludzkimi ustawami, Konfederacja będzie konsekwentnie głosować przeciw. Głosowanie nad projektem zaplanowa nam w Sejmie na jutro. Stopy procentowe bez zmian zdecydowała o tym Rada Polityki Pieniężnej. Obniżki będą możliwe najwcześniej na wiosnę, uważa główny ekonomista PKO BP Piotr Bujak. Podobny obraz sytuacji w gospodarce i perspektyw gospodarki, jak obecnie utrzyma się do pierwszego, drugiego kwartału przyszłego roku. Według naszych prognoz inflacja zacznie spadać ponownie od kwietnia i to będzie moment, w którym Rada Polityki Pieniężnej zapewne zacznie rozważać wznowienie obniżek stóp procentowych. Podstawowa stopa procentowa NBP wynosi obecnie 5,75%. Wzmożony ruch uliczny w czasie porannych dojazdów do szkół znacznie zwiększa poziom zanieczyszczenia powietrza w dużych miastach, wynika z pracy naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach projektu Co-Mobility przeprowadzono badania, które pokazały, jak bardzo dojazdy samochodami do szkół trują środowisko. Im bliżej wejścia do szkoły, tym stężenie dwutlenku azotu generowanego przez auta jest wyższe, wyjaśnia kierowniczka projektu Anna Nicińska z UW. To ma wpływ nie tylko na rozwój fizyczny, na te choroby płuc, astmę, ale również na rozwój psychiczny, możliwość koncentracji. Naukowcy odkryli, że rozwiązaniem wcale nie jest zakaz ruchu w pobliżu szkół. Kluczem jest wypracowanie wspólnych rozwiązań z samymi zainteresowanymi, wyjaśnia profesor Anna Giza-Poleszczuk z Wydziału Socjologii technologii UV. I podaje przykład wymyślony przez uczniów warszawskich szkół biorących udział w projekcie. Tam się pojawiły na chodnikach rysunki przypominające trochę grę w klasy. To jest element zbierania punktów, zachodzenie pieszo. W pobliżu szkół normy zanieczyszczenia powietrza są przekraczane przez 80 dni w ciągu roku. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I 5 minut po 5 zaglądam na stronę Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Chłodna listopadowa noc trwa w najlepsze, na wschodzie nawet mroźna. Obecnie najchłodniej jest w Rzeszowie, -3 stopnie. Ujemne temperatury wszędzie na wschodzie, za linią, którą tworzą miasta Cieszyn, Pabianice, Myszyniec oraz Augustów. Na zachodzie za to od 2 stopni w Nysie, przez 4 w Pile do 7 na Helu. Pada tylko w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego i Kostrzyna nad Odrą. W ciągu dnia padać będzie prawie w całym kraju, oprócz Podlasia i województw południowych, od Dolnego Śląska do Podkarpacia. Jeśli chodzi o temperaturę, to od 4 stopni w Inowrocławiu, przez 5 w Olsztynie i Aleksandrowie Łódzkim, 6 w Międzyzdrojach i Słupsku, do aż 7 stopni. Tak, aż 7 stopni będzie w Głogowie. Sześć minut jest po 5:00. Wracamy do reminiscencji w programie trzecim Polskiego Radia. Przed 5:00 był z nami utwór Whatever. To teraz oryginał. Whenever, Whenever i Shakira. Zachęcamy Państwa do kontaktu z nami. 22 i 7 3, to telefon do nas. Które już raz słyszałem. Ale że naprawdę po 10 latach skopiować utwór, no to trzeba mieć talent. Tak przedstawiając pogodę, pomyślałem sobie, że pominąłem jedną ważną miejscowość, Dąbrowa Górnicza. Patrzę ponownie na stronę Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 metrów. Temperatura minus 1 stopień. Mogę sobie przełączyć na Fahrenheit. Będzie lepiej brzmiało. 31. Dlaczego Dąbrowa Górnicza? Bo zadzwonił do nas pan Bogusław w Dąbrowy Górniczej. 22 i 7 trójek wybrał na swoim telefonie. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. W Fahrenheitach brzmi lepiej, prawda? Wie pan co, powiem panu szczerze, że dla mnie w Celsjuszach, bo w Fahrenheitach nigdy raczej nie używałem, nawet nie wiem ile to jest. Ale cieplej, no tyle samo, minus jeden, ale w Fahrenheitach jest 31. No ja wiem, no sobie żartuję. A, no dobra. Pamiętam jeszcze ze szkoły, jak się to przeliczało. O. A poważnie mówiąc, to chciałbym porozmawiać nie tylko o pogodzie, bo pogoda jest taka jaka jest, byłem już na dworze. Na spacerze, przeżyliśmy obydwa i wróciliśmy do domu i jesteśmy teraz po jakimś ciepłej herbacie, a on teraz po jakimś tam ciepłym jedzeniu. Ale chciałbym wrócić na przykład do wyboru. No wybory oczywiście nie w naszym kraju, tylko tam za wielką wodą. I jakim jesteśmy narodem, wie pan co, no powiem panu szczerze, tak chyba śmiesznego narodu na kuli ziemskiej nie ma, jak jesteśmy my. Oglądając Sejm i tych wszystkich tam panów, którzy występowali w tych ładnych czerwonych czapeczkach i innych rzeczach, no Boże, no to śmiech na sali. I to są nasi przedstawiciele. Podobno jesteśmy krajem niezależnym, wolnym i tak dalej, a to co oni robią, to tak jakbyśmy byli wasalem kogoś kurde za wielkiej wody. No to jest po prostu śmieszne, jak nie wiem co. No, ale my zawsze to lubimy gdzieś tam się do kogoś udać, poprosić. XVIII wiek jest tego świetnym przykładem. Ja, to oczywiście, no, szczególnie Targowica. Powiem panu tak, że ja wiem, że pan to musi bronić i pan musi za tym być, bo pan tam pracuje. A ja niestety nie, jestem wolny człowiek i mogę mówić to, co myślę i co mi leży na sercu. I zawsze nie, nikt mi tutaj nie knebluje ust. Ja po prostu przyjąłem taką zasadę, że raczej się nie wypowiadam na tematy polityczne. I bardzo dobrze, dłużej pan będzie. Sprawa prywatna każdego człowieka. Głosowania są przecież niejawne, tak? Są tutaj u nas dalej możliwości. To teraz już znowu poważnie mówiąc, bo ja sobie raczej zaraz lubię żartować. Teraz na przykład niech mi pan powie, jak wasi przedstawiciele, którzy tam sobie siedzą w naszym dużym Sejmie, mogą sobie nawet coś takiego w głowie wyobrażać, że ten ktoś tam za tej wielkiej wody jest najważniejszy dla nas, ważniejszy od naszych przedstawicieli, tych władz rządzących, naszych wszystkich ustaw, naszego przedstawiciela, który się nazywa prezydentem, chociaż ten też raczej... A już dobrze, nie, brońmy, został wybrany w wyborach powszechnych. Zostawmy już tę politykę, bo teraz wybrniemy za daleko. Tak, ale to zawsze rozbudza i podnosi ciśnienie i dobrze działa, jeżeli nadal nie potrafi się wstać z łóżka, panie Bogusławie. A to powiem panu szczerze, ja już postaczę, że to raczej dobrze jest. Tylko mnie właśnie bulwersuje to, co się w naszym kraju dzieje. I teraz na przykład to, zamiast się wziąć za usprawnianie naszego kraju, to robi się to, co się... To długa rozmowa taka na klub trójki, a może na puls trójki. Może dałoby się rozwiązać wszystkie nasze problemy egzystencjalne polskie w 12 minut w pulsie. To oczywiście po 17.40 zobaczymy, czy się uda. To nigdy nie rozwiążemy, to jest nierozwiązywane w naszym kraju. A, taki węzeł gordyjski, słyszałem o tym. Tak samo jak z kubutelek, to jest to samo. No, to prawda. Bardzo dziękuję za telefon. Jeżeli państwo też dalej żyją amerykańskimi wyborami, to można do nas dzwonić. 22 i 7 trójek to telefon do programu trzeciego. Choć jak mówiłem przed piątą i chwilę po czwartej, no w Niemczech trzęsienie ziemi ma miejsce. Olaf Scholz zakończył współpracę z FDP, z ministrem Lindnerem. No i chyba czekają Niemców przedwczesne wybory. Olaf Scholz wyrzucił pana Lindnera, bo ten zaproponował przedwczesne wybory i wychodzi na to, że Olaf Scholz, decydując się na to, bo nie znajdzie raczej koalicjanta nowego poza Zielonymi, sam doprowadził do przedwczesnych wyborów. To dopiero jest węzeł gordyjski, niemiecki. Ciekawe, czy jakość tego węzła jest lepsza. 5.14 jest na zegarze, tu trójka. 17 minut po piątej w Trójce zwiedzamy. Ja mówiłem, że byłem na maratonie nowojorskim. Też dzwonił do nas po czwartej słuchacz, pan Paweł, który zwiedził pół Europy, jeżdżąc tirem. A teraz zwiedzamy Polskę. Nie wiem, czy państwo znają. Jest taka wieś Strzegowo. Do 31 grudnia 1997 roku znana jako Strzegowo Osada. W województwie mazowieckim dzisiejszym, w powiecie mławskim, w gminie Strzegowo, leży nad Wkrą przy drodze wojewódzkiej 587. Mam nadzieję, że niczego nie pomyliłem, bo pan Leszek ze Strzegowa do nas zadzwonił. Dzień dobry. Dzień dobry. Widzę, że pan zrobił rozeznanie. Nie ma to jak stara przeszłość z KGB. Szanowny panie, szanowni państwo, przede wszystkim najlepszego o poranku. Może ten dzień nie będzie taki zły. To jest raz. Będzie cudowny. To w ogóle nie podlega dyskusji, panie Leszku. Będzie. Kropka. Będzie. Tak. Zwłaszcza, gdy go przeżyjemy. To jest raz. Dwa. Dobra. Ładne podsumowanie. Podoba mi się. Tak. Do przodu. Szanowni państwo, ci, którzy płacą podatki gdzieś tam w tym USA, jakoś tam zagłosowali, ich sprawa. Natomiast dla mnie pocieszająca jest jedna rzecz. Otóż nasi najwyżsi rangą politycy. Polscy, tak? Nasi dobrze, właśnie. To musimy być dumni. No, to ja już właśnie. Się zamieniam w suchy. Co takiego? Nasi właśnie politycy na tle tamtych wyborów wcale nie wychodzą na takich, za których ich mamy jakichś znowu głupków i posrańców. Mocne słowo, panie Leszku. No. Dlatego pocieszmy się, że u nas nie jest znowu aż tak bardzo źle. W zasadzie... Zawsze gdzieś jest gorzej po prostu. Trzeba taką zasadę przyjąć. No, szanowny panie, niech pan popatrzy na lewo i prawo. Nieważne, czy to jest Korea, Tajwan, czy tak dalej. Przecież wiadomo, że jeżeli ktoś nie potrafi wkręcać śrubek, to idzie w politykę. O, wszystko się stało jasne, ale w ogóle panu powiem, jak pan tak mówił, że USA to ten statement, to oświadczenie było rzeczywiście bardzo klarowne. Panie Leszku, bardzo dziękuję, oczywiście pozdrawiam. Najlepszego. Trzymam kciuki, żeby udało się dotrwać do końca dnia. Jak on już minie, to zapamiętam, to będzie dobry. Jest też wraz z nami pan Lech z Warmii i Mazur. Dzień dobry. Jest pan Lech? Jest pan? Słyszymy się? Halo, halo. Tak, słucham. No właśnie, panie Lechu, o odwożeniu było w serwisie Trójki dzieci pod szkoły. I pan w tej sprawie zadzwonił, wybrał 22,7 trójek. No to tak. Jakie 3 grosze ma pan tutaj do dorzucenia w tej sprawie? Ja w tej sprawie mam do dorzucenia, że trochę rozbeswiają tych dzieci. Już taki, czy tam w pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej klasie, to powinni sami chodzić. Ja nie takie duże miasto, to moja wnuczkę też odwożą i ten, a już może tam w Warszawie, wie pan, jak pan tam mieszka w dużym mieście, no to tam... To jest transport zbiorowy, nie, da się tam naprawdę dziecko odwieźć w inny sposób. Tak, ale tacy niech oni troszeczkę samodzielni będą, bo to tak za rączkę i co to będzie dalej z to... To młodzieży, to oni sami takie nie nauczą się takiego. No mnie wychowywali inni, no ja mam tyle lat, 75, ale jeszcze taki... Tak no ale dalej. Pan chodził sam, no bo też trochę samochodów nie było, tak dostępnych tak, przynajmniej. Nie było tam, rodzice nie by... Tak, to jest racja, to jest druga sprawa, ale bliżej miałem tam do szkoły, bo to miasto tam 12 tysięcy lub... Tak, ale ja patrzę, tylko jej, tylko wszystko szkoły go pod podwozu. No jest to bez sensu, panie Lechu. No trudno się z tym nie zgodzić. Bardzo dziękuję za telefon. Dziękuję, tak. Do widzenia. A ja już teraz wszystko rozumiem, dlaczego Unia Europejska to chce zakazać tych samochodów spalinowych, bo jak nie będzie samochodów, to dzieci będą musiały pieszo iść do szkoły. No wszystko jasne. Tylko dlaczego zwlekają z tym terminem 2035? Nie można szybciej? Za rok wprowadzić. Szybciej będzie. 22 minuty po piątej są. Nie mam po co iść, jeśli ciebie nie spotkam. Ścisła tłuma, ja cała samotna. Po co iść, jeśli ciebie nie spotkam. Ścisła tłuma, ja cała samotna. Po co iść, jeśli ciebie nie spotkam. Ścisła tłuma, ja cała samotna. Po co iść, jeśli ciebie nie spotkam. Ścisła tłuma, ja cała samotna. Na trzeźwo wiążę buty przez półtorej minuty, a ja wiem, że to ten zje pół mojego dania, nie zadając pytania, a ja wiem, że to ten gra rano na gitarze, gdy o śniadaniu marzę, a ja wiem, że to ten ma spadające spodnie, twierdzi, że mu wygodnie, a ja wiem, że to ten. I nie mam po co iść, jeśli ciebie nie spotkam. Ściska tu moja cała samotna. Po co iść, jeśli ciebie nie spotkam. Ściska tu moja cała samotna. Po co iść, jeśli ciebie nie spotkam. Ściska tu moja cała samotna. Po co iść, jeśli ciebie nie spotkam. Ściska tu moja cała samotna. Gotuje mi makaron, tak mi źle, tak szaro, a ja wiem, że to ten. Już szelisty miłosny, kiedy czekam na wiosnę, a ja wiem, że to ten. Piękny nieprzyzwoicie przyspiesza serca bicie, a ja wiem, że to ten. Już chodzi na salon, wzrok na mnie podniesiony, i ja wiem, że to ten. No. Nie mam po co iść, jeśli ciebie nie spotkam. Ściska tłuma, ja cała samotna. Po co iść, jeśli ciebie nie spotkam. Ściska tłuma, ja cała samotna. Po co iść, jeśli ciebie nie spotkam. Ściska tłuma, ja cała samotna. Po co iść, jeśli ciebie nie spotkam. Ściska tłuma, ja cała. Nie mam po co iść, jeśli ciebie nie spotkam. Ściska tłuma, ja cała samotna. Ściska tłuma, ja cała samotna. Samotnym to można być w samochodzie, jeśli nie odwozi się dziecka. 25 minut jest po piątej. O samochodach i odwożeniu państwo chcą rozmawiać ze mną na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Jest pan Ernst z nami z Warszawy, czyli można powiedzieć sąsiad nasz programu Trzeciego. Dzień dobry. Dzień dobry, tak, nawet niedaleko was przyjeżdżam. No i chciałem powiedzieć, że jeżeli się ma rodzinę, dzieci, no to samochód jest nieodzowną częścią rodziny. I to nie chodzi o to, że może ktoś jak nie pracuje, może ma bardzo dużo czasu, żeby jeździć komunikacją miejską, odwozić jedno dziecko tu, drugie tam. Natomiast no trzeba by mieć cały dzień wolnego dla osób pracujących. No jest to must have i wszystkie formy walki z samochodami no są formą walki z rodziną i z dzietnością, więc jeżeli chcemy, żeby nasz kraj się zwinął i nie było dzieci, no to walczmy dalej z samochodami, tyle chciałem powiedzieć. Panie Erneście, słyszałem, że śpieszy się pan do pracy, więc powodzenia oczywiście w pracy i w ciągu dnia. Tak jest i oczywiście samochód mi w tym pomaga. No samochód ma oczywiście swoje plusy, bo jadąc samochodem można posłuchać programu Trzeciego Polskiego Radia oczywiście. I polecam każdemu wolności samego rana. Pozdrawiam. Pozdrawiam również. Jest też wraz z nami pan Andrzej z Krakowa. Dzień dobry. Dzień dobry. I od razu wyjaśnię. Ja z założenia jestem właśnie zwolennikiem poruszania się komunikacją miejską. Mhm. Ale rozumiem też posiadaczy samochodów, ponieważ tuż pod Krakowem jest miejscowość Skawina, prawda? I tak. Rozkład jazdy jest tak ułożony, że w odrębie 5 minut jedzie 10 autobusów. Dosłownie. Jeden, no tam jest skandal. Ja kiedyś mieszkałem w Mogilanach, w Konarach konkretnie. To okolice przecież. No też na południe. To pamiętam taki rozkład. Tam jeździ 275 i 285. Zgadza się. Wiem, o czym mówię, to pamiętam, był taki rozkład, że autobusy nie jeździły przez 2 godziny, a jak później przyjeżdżały, to był 285, 7.18, no nie podjeżdżał na rynek w Mogilanach, a 7.25 było 275, które już podjeżdżało na rynek, a później przez 2 godziny znowu nic nie było. Tak, dokładnie. A wskazanie jest tych autobusów, no przynajmniej w granicach 8 i jedzie, wczoraj miałem taką sytuację, jadę, chcę się przesiąść i widzę jeden, drugi, trzeci odjeżdżają jeden za drugim, po czym 40 minut pustki. I jak ma dziecko zdążyć do szkoły? To w tym momencie układ komunikacyjny wymusza, po prostu wymusza. No, wymusza posiadanie samochodu. Nie mówię tego nie jako kierowca, bo nie mam prawa jazdy. No tak, trudno się z tym nie zgodzić. Panie Andrzeju, tutaj już nam deklarz zaczyna podgrywać, ale czekamy oczywiście też na Państwa głosy w sprawie tego, czy rzeczywiście samochód jest tak zwanym must have. Porozmawiamy o tym, że odwożenie dzieci truje nas najbardziej. Zanieczyszcza powietrze. 22 i 7 trójek to telefon do nas. Za 3 minuty serwis trójki. If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble, and if I stay it will be double. Decisions bugging me. Indecision, they molest me. If you don't want me, set me free. Set me, yes, me. Exactly whom I'm supposed to be. Yeah. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Pół godziny jest równo po 5. I czas na serwis trójki w skrócie. Agnieszka Drost. Donald Trump przyjął zaproszenie Joe Bidena do Białego Domu. Prezydent USA zadzwonił wczoraj do prezydenta elekta z gratulacjami. Zapewnił, że pomoże mu w sprawnym przejęciu władzy i mówił o konieczności zjednoczenia kraju. Prezydent Trump z niecierpliwością czeka na spotkanie, które odbędzie się wkrótce i bardzo docenia tę rozmowę, napisał w oświadczeniu dyrektor do spraw komunikacji Trumpa. Dziś w Parlamencie Europejskim wysłuchanie kandydata na komisarza z Polski Piotra Serafina. Polak ma otrzymać tekę budżetową, ma też zajmować się zwalczaniem nadużyć finansowych oraz sprawami administracji publicznej. Kandydat z Polski stawi się na połączonym posiedzeniu dwóch komisji budżetowej i kontroli budżetowej. Pytania będą mogli zadać także europosłowie z Komisji Prawnej oraz Komisji Swobód Obywatelskich, Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości. Wysłuchanie potrwa około 3 godzin. Mający kategorię 3 huragan Rafael uderzył w Kubę i doprowadził do kolejnego całkowitego blackoutu w kraju. Wiatr wiejący z prędkością 185 km na godzinę wymusił szeroko zakrojoną ewakuację mieszkańców i turystów. Cała Kuba została odłączona od prądu już w połowie października. Wtedy powodem była awaria głównej przestarzałej elektrowni. Sytuacja gospodarcza na Kubie uznawana jest obecnie za najgorszą od przeprowadzonej pod wodzą Fidela Castro rewolucji z lat 50. Brakuje nie tylko prądu, ale też towarów pierwszej potrzeby, w tym żywności, leków i paliw. A pełny serwis trójki o 6. Jeszcze chłodniej się zrobiła. Wydawało mi się, że już jest wystarczająco chłodno. Obecnie najniższą temperaturą mogą pochwalić się Kielce. Minus 4 stopnie, ujemne temperatury wszędzie na wschodzie. Od Białegostoku, Łodzi oraz Katowic. W Katowicach równe 0,0. Na zachodzie cieplej do 6 stopni na Helu. Obecnie pada tylko w północnej części województwa lubuskiego. W ciągu dnia będzie oczywiście cieplej, ale nie o wiele cieplej. Od 4 stopni w Toruniu i Bydgoszczy, przez 5 w Warszawie oraz Łodzi, 7 we Wrocławiu, Opolu, do aż 9 w Katowicach. Jeśli chodzi o opady deszczu, to będzie padać wszędzie oprócz południa Polski. Słońce pojawi się tylko w południowej części Podkarpacia oraz na Podhalu. 3 minuty minęły po wpół do 6. Rozmawialiśmy co dopiero o odwożeniu dzieci do szkoły, bo okazuje się, że ono, to odwożenie, zatruwa nas najbardziej, ale jeszcze wcześniej rozmawialiśmy o tym, o czym wspominała w serwisie Trójki Agnieszka Drozd, czyli o wyborach w USA. Jeden z naszych słuchaczy mówił o czerwonych czapeczkach, czyli o czerwonych czapeczkach z napisem Make America Great Again. I w tej sprawie zadzwonił do nas pan Hubert z okolic Słupska. Dzień dobry. Dzień dobry państwu, panu. Tak, no ja chciałem się odnieść do tego oburzenia mojego dużo wcześniejszego przedmówcy, tych czerwonych czapeczek. Niby jesteśmy wolnym krajem i niezależnym, a tam przedstawiciele rządu, prawda, w tych czerwonych czapeczkach. No więc wydaje mi się, że wolni jesteśmy jak najbardziej, ale czy niezależni? Absolutnie nie. I tak czy siak opierać się na kimś silniejszym musimy, jeżeli chcemy przetrwać. I ja zdecydowanie na przykład wolę czerwone czapeczki Trumpa niż czapeczki brukselskie, którymi ustrojony jest dzisiejszy rząd. No niebieskie czapeczki, ale jeszcze mogą być biało-niebiesko-czerwone czapeczki, to by były rosyjskie. To te chyba są jeszcze gorsze. Tu się musi pan ze mną zgodzić. Wie pan co, wydaje mi się, że tak. To jest prosty ciąg myślowy. Bruksela to tak naprawdę nie. Nie dajmy się czarować tutaj jakieś... No teoretycznie też, Francja i inne państwa, no dobrze, no to jest pana opinia, dobrze. Dobrze, Bruksela to są Niemcy, Niemcy prędzej czy później. I to żadnym prorokiem nie jestem. I tak dogadają się z Rosją. I to lubiłbym się tak dogadać, tak. To układ niemiecko-rosyjski wróci, proszę pana, to są za duże interesy, za duże tam zależności są, więc jeżeli chodzi o moje zdanie, ja wolę czerwone czapeczki Trumpa i tam... No woli pan czerwone czapeczki, rozumiem, tak, bardzo dziękuję za telefon i 4 minuty są po wpół do 6:00. Rubens teraz będzie wraz z nami na antenie Trójki. Miałaś tu ze mną być. To jest tytuł utworu. Zachęcam nadal do dzwonienia 22 i 7 3. To telefon do nas. Na nowo miał wybuchnąć świat. Mieliśmy być naprawdę blisko. Odmienić szare dni. Rozpalić domowe ognisko. Mieliśmy lecieć na księżyc. Paszportom miało zabraknąć stron. Ale dziś brakuje tu nieznośnej lekkości. Miałaś tu ze mną być. Rzucić się w największą fal. Mieliśmy zwiedzić Rzym. Nawinąć na uszy makaron. Miałaś za rękę trzymać noc i dzień. Chciałaś nakręcić film. Miałaś tu ze mną być. Zabawie miało nie być końca. Mówili o nas Bonnie i Clyde. To zdarza się raz na milion lat. Zakochany jak kundel. Włoską kolację chciałem mieć. Miały lecieć fajne piosenki. Fajne życie miało być. Ale dziś brakuje tu tylko ciebie. Miałaś tu ze mną być. Rzucić się w największą spal. Mieliśmy zwiedzić Rzym. Nawinąć na uszy makaron. Miałaś za rękę trzymać noc i dzień. Chciałaś nakręcić film. Miałaś tu ze mną być. Zabawie miałaś. tobie miało nie być końca. Zawsze słuchając tego utworu się zastanawiam, czy będzie w końcu do końca, czy jej nie będzie. No, jak przyjdzie kiedyś Rubens do Studia Trójki, to się dopytam. 38 minut jest po piątej. Trochę politykujemy dzisiaj na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Pan Marek z Makowa Mazowieckiego jest wraz z nami. Dzień dobry, panie Marku. Dzień dobry. No i słucham pana statementu, oświadczenia w sprawie amerykańsko-polskiej. W sprawie amerykańsko-polskiej, to ja uważam, że zawsze jako takie małe państwo, no może nie mocno małe, musimy z kimś być i ja uważam, że lepsza jest ta czerwona czapeczka jak ta niebieska czapeczka, to na pewno. Czyli już teraz przyjęliśmy czapeczki, na razie 1-1 w czapeczkach czerwono-niebieskich, 0 punktów. A jeszcze mam jedno pytanie, bo ja tak się włączyłem do rozmowy, bo jadę do pracy i rozmawialiście też o Strzegowie, czyli o tym pewnie meteorycie ostatnim, tak? Nie, pan ze Strzegowa zadzwonił po prostu. A, pan ze Strzegowa, bo tu gdzieś właśnie w okolicy ten meteoryt spadł, nie? A, no to może pan Leszek ponownie zadzwoni i nam wyjaśni, o co chodzi z tym meteorytem. Bo ja właśnie wracając z pracy po południu tego 25 chyba października, tak to było, to właśnie widziałem coś dziwnego na niebie, nie? Bo ja tutaj na trasie między Glinojeckiem a Ciechanowem właśnie widziałem takie te, coś, co spadało. Dziwne na niebie. No, czyli ten deszcz meteorytów. I tak to lepsze te meteoryty właśnie niż UFO, bo tego się najbardziej obawiam. Panie Marku, bardzo dziękuję za telefon. Jest pan Edmund też wraz z nami, już w trasie z gazetą. Dwa tygodnie temu zadzwonił i zdradził mi, że dzwonił kiedyś do Piotra Łodeja, gdy Piotr Łodej państwa budził, a nie już usypiał w popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. Panie Edmundzie, to może zejdziemy trochę z polityki. Dzień dobry. No, zejdziemy z polityki, ale a propos meteorów i hobby, bo akurat piszemy na pierwszej stronie to już teraz będzie trochę czarny humor o takim wybuchowym hobby, którego to mieszkanie z jednej z ze wsi na skraju Puszczy Kozienickiej sobie akurat wziął za cel. Nie wybuchy, nie wypały. Także kilkanaście dni temu mieliśmy taką sytuację, po wsi zostało ewakuowane. No i tak a propos całkiem arsenał, z tego co wiemy z nieoficjalnych takich informacji, mimo że mieszkaniec nie był z zawodu pirotechnikiem, czy też związany z materiałami wybuchowymi, ale te materiały były całkiem dobrze posegregowane, zabezpieczone, jak na taką awantorską kolekcję, pokaźną kolekcję, czyli a propos konfliktu zbrojnego, w razie czego w Królewskiej Wsi, bo akurat ta wieś swego czasu została otworzona przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. To także trochę jak w Ranczu, jak nie wiem, czy pan oglądał serię Ranczo, tam też się okazało, że wilkowyje miały broń, jak przyszło do starcia z mafią. Tak, że tutaj także mafia też niech nie zagląda codziennie piątki, bo tam nie wiadomo jeszcze, ile takich kolekcjonerów jest. W każdym razie teraz możemy troszeczkę się uśmiechnąć nawet, natomiast nie do śmiechu było właśnie mieszkańcom właśnie tej podkozieńskiej wsi. Ja się nie dziwię. Trochę było. Także gdyby coś, to jesteśmy tutaj w Puszczy Kozieńskiej przygotowani. Bardzo dziękuję, panie Edmundzie, za telefon. Szerokości oczywiście. Ja tak wspominałem o Ranczu, o serialu telewizji polskiej, bo inny serial telewizji polskiej obchodzi swoje dzisiaj 25-lecie. Jaki? To zdradzę za niecałe 3 minuty. 3 minuty, Trójka, program trzeci i 35 sekund jest po 5:41. Starałem się jakoś to dopowiedzieć. 44 minuty po piątej. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Pan Konrad z Częstochowy zadzwonił do nas, wybrał 22,7 trójek. Dzień dobry, panie Konradzie. Dzień dobry. Na temat wyborów króciutko chciałbym powiedzieć. Dosyć dużym poczuciem humoru wykazał się pan prezydent Joe Biden, gratulując bardzo dobrej kampanii wyborczej swojej zastępczyni i zwycięstwa swojemu przeciwnikowi i jej przeciwnikowi. Natomiast co idzie o autka, to ludzie jeżdżą od szkoły, znaczy z domku do szkoły, zawożą swoje dzieci, są za i przeciw. No ja też jeżdżę od szkoły do szkoły i do następnej szkoły i też zawożę dzieci, tylko że elektrycznym samochodem i to takim większym, czyli autobusem. Miłego dnia i wszystkiego najlepszego. I to jest rozwiązanie. Mam nadzieję, że pan też kogoś może zabrać autobusem, też inne dzieci, a ja powiedziałem państwu wcześniej, że będziemy rozmawiać o pewnym serialu, to teraz podkład muzyczny nam zdradzi o jakim. No, na dobre i na złe świętuje dzisiaj swoje 25. urodziny. Dokładnie 7 listopada najpopularniejszy serial medyczny ukazał się po raz pierwszy na antenie programu drugiego Telewizji Polskiej. Wczoraj wyemitowano 932 odcinek historii o szpitalu w Leśnej Górze. Jak szybko policzyłem, bo jestem z 18 listopada 1999 roku, ominęły mnie tylko dwa odcinki. Dotychczas w serialu zagrało ponad 5000 aktorów oraz kilkadziesiąt tysięcy statystów. Oczywiście też była gala 25-lecia serialu. Jedna z aktorek, która rozpoczynała grę w tym serialu, gdy były pierwsze odcinki, Małgorzata Foremniak, czyli Julia Burska, powiedziała, że fundamentem serialu jest to, że w sumie zbudowało go wielu aktorów. To były początki całej historii Leśnej Góry, bohaterów Kuby, Artura Żmijewskiego, Krzysia Pieczyńskiego, Joli Fraszyńskiej, Ewy Skibińskiej, Piotra Garlickiego, Andrzeja Zielińskiego. No można wymieniać i wymieniać. Tworzyliśmy zespół szpitalny, ale też byliśmy połączeni przyjaźnią. I to wszystko złączyło nas w tym jednym miejscu, w tym szpitalu i ta nasza wspólna historia zaczęła się dziać. Ja ślubu Burskich, czyli Julii i Kuby, nie pamiętam, choć był za mojego życia. Sprawdziłem 48 odcinek bodajże. Nie, to nie pamiętam, ale obejrzałem sobie na platformie TVP VOD. Serialowi chirurdzy, jak się okazuje, wykonali około 900 operacji, a większość z nich zakończyła się sukcesem. To jak w polskich szpitalach. I choć serial zdobył nagrody Towarzystwa Lekarskiego, to jednak nie jest serialem medycznym, mówi dr Treter, czyli Piotr Garlicki, który pojawił się po raz pierwszy w 45. odcinku serialu. Mówiąc serio, nie sądzę, żeby to był serial medyczny. Medycyna jest jedną z części, połową w najlepszym przypadku. Drugą częścią, a nawet większą częścią to są sprawy międzyludzkie, sprawy socjalne, prawda, stosunków międzyludzkich, miłości, nienawiści, prawda, różne rzeczy, które się ludziom przydarzają przy okazji spraw medycznych. Ciekawie tak usłyszeć doktora Tretera, głos pana Piotra Gardickiego, nie o sprawach medycznych. No, było to, mam nadzieję, dla Państwa też ciekawe doświadczenie. Teraz ciekawe doświadczenie muzyczne związane z na dobre i na złe. Nie wiem, czy Państwo znają internetowego twórcę Klocucha. On podłożył pod muzykę z na dobre i na złe utwór Pay. Wiesz, co się liczy? Szacunek ludzi ulicy. Tego ekreska, tego zostajesz niczym. Wiesz, co się liczy? Szacunek ludzi ulicy. Dla was rap ćwiczy, to dla całej miski dziczy. Wiesz, co się liczy? Szacunek ludzi ulicy. Wiesz, co się liczy? Wiesz, co się liczy? Jestem rządzi mafia, to do mnie nie trafia. Bo po drugiej stronie barykady ziomek będzie lepiej. Program trzeci Polskiego Radia uczy i bawi, mam nadzieję. Rozmawiamy o polityce, o samochodach, choć mnie intryguje, jak oddziałowa grana przez świętej pamięci Darię Trafanowską miała na imię, bo w czołówce nigdy nie podano imienia pani Darii Trafanowskiej. 48 minut jest po piątej. Lubię, ale nie ufam ci ani trochę. Czubię, ale zrzucę to dziś na głupotę. Mówię, ale to drugie jest chyba złotem. Tu wiem, teraz muszę postawić dwukropek. Dwadzieścia pięć lat temu na antenie programu Drugiego Polskiego Radia, to była niedziela, godzina 16:30, wyemitowano pierwszy odcinek Na dobre i na złe serialu medycznego. No, cieszył się on ogromną popularnością, zerknąłem na dane. Niegdyś 62% udziału w rynku miał, czyli prawie 9 milionów Polaków go oglądało. To był sezon 2002-2003, wtedy był emitowany o 16:00. Zadzwonił do nas pan... Hubert, Ryszard z Lublina, w sprawie na dobre i na złe, słuchamy. Dzień dobry, witam redakcję, witam wszystkich Państwa. No, ja stoję z serialu, no, bardzo fajny serial, cieszę się, że nawiązaliście do jego rocznicy. Bardzo śledzę losy wszystkich bohaterów, bardzo przeżywam takie niepowodzenia, przecie radości, które się wiążą z ich rolami i w ogóle. Także super, super serial i no polecam wszystkim do oglądania i cały czas coś się dzieje, cały czas się jakieś wątki nowe tworzą. Także pozdrawiam wszystkich. Dobrze, jak pan jest takim fanem, to jak miała na imię oddziałowa grana przez Darię Trafankowską? Może pan wie? A to pani, nie, to pani jest bez imienia. A ja właśnie sprawdziłem w międzyczasie. Pani Danusia podobno, a na nazwisko miała Dębska. Tak? No, no to fajnie wiedzieć. Trójka uczy i bawi dalej, proszę państwa. Jest tak piąta. Jest, zawsze. Panie dobrze, Ryszardzie, bardzo dziękuję za telefon. Jest 5:53. Zajrzyjmy teraz do prasy. Coś potocyzmy z Podlaskiego. Coś mi świta w sieci. Dobrze, już się nie nabijam z mieszkańców Podlasia, mówiąc potocznie. Bardzo przepraszam państwa za moje przejęzyczenie. Patrzymy na wszystkie strony ogólnopolskich dzienników i w sumie tylko o Ameryce. Gazeta Wyborcza, tytuł artykułu pod zdjęciem Donalda Trumpa. Jedziemy w nieznane. Bardziej wyważona jest redakcja Dziennika Gazety Prawnej. Klęska demokratów, triumf Trumpa. No, żadnego pola do jakichkolwiek wolnych myśli nie pozostawia Gazeta Polska codziennie. Trump wygrał, uwaga, dzięki komu? Dzięki Polakom. Szczegółowa analiza pokazuje to bezspornie. I jeszcze Rzeczpospolita, też wyważony będzie tytuł. Ameryka zdecydowanie postawiła na dolara. Dolara Trumpa. No też na dolara, bo poniżej artykuł siła dolara i wojny celne. Skończmy o tej polityce. Ważniejsze są rzeczy. Ja obiecywałem państwu do tego, że zajrzymy do New York Timesa. Poniedziałkowe wydanie mam przed sobą. Wykosztowałem się. $4 konkretnie wydałem. I tam jest dodatek. Maraton. Biegłem w tym Nowym Jorku, to się pochwalę. Obracam. Oczywiście na początku są zdjęcia z maratonu. Też jest reklama firmy, która sponsoruje maraton. Przewijam dalej, bo to są ważne rzeczy. Napisali o mnie w tym New York Timesie. Na pierwszej stronie takiego dodatku The Fastest to the Finish Line, który jest drukowany co roku przy okazji maratonu nowojorskiego, publikowana jest lista tych, którzy dobiegli najszybciej do mety. Odcinani, czy niepublikowani są ci, którzy pobiegli wolniej niż 4 godziny 29 minut i... A nie, przepraszam. 4 godziny 44 minuty i 19 sekund, czyli 4 godziny 44 minuty i 20 sekund. To już brak publikacji w New York Timesie. Ja pobiegłem 3 godziny 13 i 22 sekundy, więc jestem tutaj na drugiej stronie tego dodatku. 3911 miejsce. Turski P24X 31322. Stoi jak byk. No, to jest sukces. Napisali o mnie w New York Timesie. A medal? No medal też mam, popukam, żeby nie było. No się pochwalę, tak? Ale jak go tutaj określić? Tak się zastanawiałem i jest tylko jeden cytat odpowiedni. Złote, a skromne. No tak, dokładnie tak ten medal wygląda, choć oczywiście jest jeszcze dodatek pomarańczowy. Oczywiście pięknymi tutaj literami TCS New York City Marathon. To jak o Nowym Jorku było, to teraz Taylor Swift nam zaśpiewa o Nowym Jorku, a w sumie to nas przywita w tym Nowym Jorku. Welcome to New York, jest 5:56. Słuchają państwo niezmiennie programu Trzeciego Polskiego Radia, a teraz także artystki, którą bardzo lubię, czyli Taylor Swift. never changing. Like any true love, it drives you crazy, but you know you wouldn't change anything, anything, anything. Welcome to New York. It's been waiting for you. Welcome to New York. Welcome to New York. Welcome to New York. It's been waiting for you. Welcome to New York. Welcome to New York. It's a new soundtrack. I could dance to this beat. The lights are so bright, but they never burn me. Welcome to New York soundtrack. It's been waiting for you. Welcome to New York. The lights are so bright, but they never burn me. Welcome to New York. So bright, they never burn. Welcome to New York. Welcome to New York. Kusi mnie, aby do Nowego Jorku powrócić na maraton nowojorski. Zobaczymy, czy mnie wylosują na następny rok. Kończymy audycję Coś mi świta. Paweł Turski miał zaszczyt do Państwa mówić. Elżbieta Różycka audycję zrealizowała. A powrócimy do Państwa już jutro po czwartej. Zapraszamy do reklamy. Jeśli w cichego z natury ojca nagle coś wstępuje, to znak, że wstąpił po zdrabki Dziki Cash. Nowość, zdrabka Dziki Cash. Wygraj nawet 500 tysięcy złotych. Kupuj